الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، آمين. بحرمة سيد المرسلين، قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. Muhterem müminler, muhterem din ve Müslüman hanımefendi kardeşlerim, ikindiden evvel yaptığımız veya yapmakta olduğumuz vaaz-ı nasihat, görüldüğü gibi günün çok kısalması, vaktin çok daralması, öğlen ile ikindi arasında çok az bir vakit kalması sebebiyle fazla randımanlı olmuyor. Öğlenden çıkıp da şöyle biraz etrafımıza bakmadan ikindi oluyor. Günler çok kısaldı, vakit çok kısaldı. O bakımdan ikindiden sonra yapalım diye düşünüyoruz ama o zaman da akşam çok yaklaşıyor. Akşama çok az kalıyor. Yine ikindiden önce başlarız da biraz belki ezan okunduktan sonra 3-5 dakikada devam etmek suretiyle idare etmeye çalışalım. Gerçekten vakit darlığı, zaman darlığı bayağı bizi zorluyor. Hiçbir işe bakamıyoruz, hiçbir işe koşamıyoruz. Zaman birden akşam oluyor, vakit birden bitiyor. Fazla uzatmadan geçen ders kaldığımız yerden ayet-i ilahiyenin manalarını sizlere arz etmek maksadıyla okuduğum ayet-i kerimeyi yine bugün de aynen Rabbimizin, Mevlamızın bizlere ulaştırmak istediği manaları ben de size mümkün mertebe arz etmeye çalışayım. Ve Cenab-ı Hakk'a her vesileyle, her vasıtayla onun rızasını ve rahmetini tahsil etmek, temin etmek babında yönümüzü, yolumuzu, istikametimizi onun rızası istikametinde, rahmeti yönünde ayarlamaya çalışalım. İnna halaknakum min zekerin ve insa ayeti kerimesindeydik. Cenab-ı Hak Hazreti Adem'i yarattıktan sonra onun varlığından, bünyesinden, onun vücudundan, çatısından diyelim, ona eş olmak üzere, eş olmak üzere Hazreti Havva'yı yarattı. Dikkat etmek lazım. Ayet-i kerimede ve halaka minha zevceha diyor. Yani Hazreti Adem'in bünyesinden, yapısından, vücudundan, çatısından Hazreti Adem'e eş olmak üzere Havva'yı yarattı. Arapça ezzevcu eş demek. Zevc eş anlamına geliyor. Buradan da anlıyoruz ki Hazreti Allah Celle Celaluhu kadınları erkeklere eş olarak yaratmıştır. Kadını erkeğe, erkeği de kadına eş yaratmıştır. Bunu yanlış anlamış olacaklar ki, dikkatinizi rica ediyorum, bunu yanlış anlamış olacaklar ki bazı sapıklar kadını erkeğe eşit, erkeği de kadına eşit şeklinde anlamaya çalışmışlardır. Efendim kadınlar erkeklere eşit olacak. Kadınla erkek eşitliği var ya, eşit eşit. Halbuki Allah-u Teala kadını erkeğe, erkeği de kadına eşit olarak yaratmadı. Ya ne olarak yarattı siz söyleyin? Eş olarak yarattı. Bak, eş olmak başka, eşit olmak başkadır. Buraya dikkat etmek lazım. Eşit olmanın anlamı başkadır, eş olmanın anlamı başkadır. Kadının yapısı itibariyle, çatısı itibariyle, kabiliyetleri itibariyle erkek ile aynı olduğunu söylemeye zaten imkan yok. Yaratılış bakımından imkan yok. Tabiat itibariyle, karakter itibariyle, tasavvur itibariyle, tasarruf itibariyle kadını ayrı yaratmıştır Allah, erkeği ayrı yaratmıştır. Aynı değil, ayrı. Kadınla erkek ayrı ayrı yaratılmıştır. Dikkat buyurun. Aynı değil, ayrı yaratılmıştır. Hatta yapısından bu noktaya biraz ağırlık vermek lazım. Çünkü zamanın fesadı, fitnesi en çok kadınları istismar noktasında toplanıyor. Bir memlekette, bir ülkede, bir bölgede, bir beldede fitne çıkartmak isteyenler evvela kadını kullanmaya kalkıyor nedense. İlla bir kadın devreye sokacaklar, fitneyi, fesadı ondan sonra halkın arasına sokacaklar. Onun için bu noktalara ağırlık vermek lazım diyoruz. Bırakın kadının erkekle, erkeğin kadınla eşit olması, o şurada kalsın, yeryüzünde erkekler arasında bile, kadınlar arasında bile asla aynı olan iki kadın, iki erkek yoktur. Aynı olan. Allah-u Teala her insanı ayrı ayrı yaratmıştır. Dikkat buyurun. Tıpatıp aynı olan iki insan yoktur. Nasıl mesela fabrikadan çıkan arabalar gibi kalıptan çıkan efendim mallar gibi, matbaadan çıkan kitaplar mesela, matbaadan kitap çıkıyor. 100 bin tane de çıksa hepsi aynı mı değil mi? Aynıdır, hiç değişmez. İşte insan böyle değil. Asla insan aynı matbaadan çıkan kitap, fabrikadan çıkan mal gibi aynı olamaz. Birbirinin aynı olan iki insan yok dünyada. Hocam nereden söylüyorsun bunu? Efendiler bunu Kur'an-ı Kerim söylüyor. Ne söylüyor? Cenab-ı Hak buyuruyor ki, yeryüzünde Hazreti Adem aleyhisselamdan şimdiye kadar, şimdiden sonra da kıyamet sabahına kadar, ne kadar kadın erkek yaratıldıysa, ve daha ne kadar da yaratılacaksa, hiçbir kadını veya erkeği asla birbirinin aynısı yaratmadım diyor. Asla. Bunun delili ikidir. İki tane delili var. Ayetle sabit bu. Bir tanesi parmak izleri. Bunu zaman zaman ifade ediyoruz aklınıza kalsın diye. Yeryüzünde şu anda kaç milyar insan var efendiler? Diyelim ki 6,5 milyar insan var. Kur'an-ı Kerim'in kat'i ifadesine bela kadirine ala en nusevviye benanehu ayeti kerimesine göre yeryüzünde 6,5 milyar insan varsa 6,5 milyar çeşit de parmak izi var. Hiç kimsenin parmağının izi öbürününkine vallahi benzemiyor. Aynı değil. Herkesin parmağının izini ayrı ayrı döşemiş Cenab-ı Hak. Aynı olamaz. Aynısı olamaz. Tıpkısı olamaz. Gördünüz mü? Demek ki erkekler arasında da, kadınlar arasında da birbirinin aynı olan iki tane insan yok. Hepsi farklı, hepsi ayrı yaratılmıştır. Başka ikincisi, ikinci olarak da insanların suratı. Surat, biz ne diyoruz? Yüzü, çehre, yüz diyoruz, çehre diyoruz. Dünyada kaç milyar insan varsa o kadar çeşit surat var. Dünyada kaç milyar insan varsa o kadar da ayrı ayrı yüz var. Her insanın yüzünü Allah ayrı ayrı teşkil etmiş. Ayrı ayrı tasvir etmiştir. Birbirinin aynı olan iki tane surat göremezsiniz. Bu Kur'an'ın haber verdiği bu hakikati bütün dünya Kur'an'a inansın inanmasın kabul etmiştir. Yani Kur'an'a inansın inanmasın. Bu iki hususu bütün dünya insanları kabul etmiştir. Ne bakımdan? Söyleyin dünyada, dünyanın her tarafında geçerli olan insanlarla alakalı, geçerli olan en kuvvetli belge, en kuvvetli belge, ispat olarak, belge olarak iki şey var. Nedir? Birisi parmak izi, öbürü de vesikalık, siz söyleyin. Vesikalık, fotoğraf. Yani insanın yüzünü gösteren fotoğraf. Pasaportlara, vesikalara, kimliklere, ehliyetnamelere, tapulara, nüfus cüzdanlarına mutlaka İnsanın yüzünü ifade eden vesikalık, bak vesika demek belge demektir. Vesika, belge, belge, tanıtım belgesi. Hiç kimsenin kimseye benzemeyeceği vesikalık fotoğraf sizden ve bütün dünyada isteniyor mu istenmiyor mu? İşte bu kabul edilmiştir. Bir de parmak izi. Demek Kur'an-ı Kerim'in bu haber verdiği bu neticeyi İnananlar da kabul etmek zorunda kalmıştır, inanmayanlar da kabul etmek zorunda kalmıştır. Hadiseye bakınız. Bela kadirine ala en nüsevviye benanehu. Bundan dolayıdır ki İslam'da ve İslam'ın tatbikatı esnasında insanlara rahmet olsun, kolaylık olsun diye ortaya konan mezhepler var biliyorsunuz. Hanefi mezhebi, Şafii mezhebi, Maliki mezhebi, Hanbeli mezhebi dediğimiz el-an dört mezhep. Bu dört mezhebin dördünde de insanların suratına vurmak, insanların yüzüne vurmak, siz söyleyin helal mı haram mı? Haramdır. İnsanların suratına, yüzüne vurmak şiddete nehyedilmiştir. Adam suçlu, ne kadar suçlu olursa olsun, ne kadar mücrim, ne kadar cani, ne kadar suçlu olursa olsun ceza verirken, döverken, cezalandırırken bu adam suçlu diye, bela diye, günahkar diye, mücrim diye, cinayet işlemiş diye o adamın suratına vallahi vuramazsınız. İnsanın suratına vurulmaz. Niye? O insanın suratı yeryüzünde Allah'ın mührüdür. Allah'ın kudret mührüdür. Yeryüzündeki mühürlerinden de kimseyi kimseye benzetmemiş olması noktasında müstesna bir kudretini ve mührünü temsil ettiği için insanın yüzüne vurmak yasaklanmıştır. Bir evlat ne kadar suçlu, ne kadar mücrim olsa bile onun yüzüne vuran baba cehenneme gider. Bir adam ne kadar suçlu, ne kadar mücrim olsa bile cezalandırırken yüzüne bir şamar vuran adam vallahi cehennemlik olur. Yasaktır. Yasak bölge. o bölgeye vuramazsın. Allah'ın mührüdür. Allah'ın nişanıdır. Allah'ın varlığını, birliğini, kudretini, sonsuz sanatını gösteren bir yapıdır. O yapıya dokunamazsın. Var ya canım, yasak mıntıkalar var, askeri mıntıka. Bir adım girebilir misiniz? İnsanın da vücudunda, bedeninde surat dediğimiz, yüz dediğimiz bölge yasak bölgedir. Dokunamazsın. Yasak. Kim insanların suratına böyle bir şamar, böyle bir tokat, böyle bir sille vurduğu zaman cehennemlik olduğunu bilecektir. Bundan dolayıdır ki adına spor dedikleri şeyler var. Spor, spor. Bir tanesi de bilhassa Amerika'da, Amerika'daki vahşi kabileler tarafından ortaya atılan bir spor diyorlar. Ona spor demek mümkün değil ama adını öyle koymuşlar. Nedir o, içimizde bilen var mı? Boks diyorlar, boks. Hani eldivenleri geçirip yumruklarıyla birbirlerin suratlarına vurmuyorlar mı canım? Boks deniyor işte. İşte İslam'da bu yasaktır. Boks maçı, boks dediğimiz spor kökünden kesilip atılmıştır. Yasaktır, haramdır, nehyedilmiştir. Sebebini siz söyleyin. Yüze, surata vurulduğu içindir. Temelde yok zaten ya. Tatbikatı olamaz. Bütün bunlar gösteriyor ki nereden geldik bu konuya? Allahu Teala birbirinin aynı olan iki insanı dahi aynı yaratmamış. Yeryüzünde her insan bağımsız bir işaret temsil ediyor. Asla birisi öbürünün aynısı, fotokopisi veya kopyası değildir. Kimse kimsenin kopyası değil. Kimse kimsenin fotokopisi değil. Herkes müstakil Allah'ın eseri. Bunun içindir ki aynaya bakarken eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulühü demek sünnettir. Aynaya bakarken ama. Niye? Aynaya bakarken insan neyi görür siz söyleyin? Suratını görür. Suratını görmek demek Allah'ın yeryüzündeki bağımsız eserini görmektir ki eşhedü diye ilan ediyorsun. Şehadet ederim ki Allah'tan başka benim suratımı hiç kimseye benzetmeye kadir kimse olamaz. Düşünün yani 6,5 milyar insan içinde asla haşa şaşırıp da bir tanesini yanılıp şaşırıp da öbürüne benzetmemiş. Dünyanın en akıllı, en zeki bir insanı bile bir şey yaparken arada şaşırıp unutup aynısını yapar mı yapmaz mı? Allah'ta bu yok işte. Allah yanılmamış, şaşırmamış, unutmamış, karıştırmamış. Hiç kimseyi kimseye katmamış, hiç kimseyi kimseden atmamış. Lan tüh ya, imalat hatası. Bu da aynı onun gibi çıkmış diyebilir misiniz? Allah için bu mümkün değildir. Her insanın suratı, her insanın yüzü Allah'ın yeryüzünde tek başına kudretini, unutmazlığını, şaşırmazlığını, yanılmazlığını, sonsuz ilmini temsil ediyor. Aynaya bakarken bu kudreti, bu nihayetsiz kudreti görmüş olmanın ifadesi olarak eşhedü en la ilahe illallah diyerek bunu tasdik ediyoruz. O halde yeryüzünde kimse kimsenin aynısı olmadığına ve olamayacağına göre kadın zaten erkeğin aynısı olamaz. Kadın zaten erkeğin eşiti olamaz. Ama eşi olur, bak Allah öyle diyor. Ve halaka minha zevcaha. Allah Havva'yı Adem'den ona zevce, yani eş olarak yarattı. Eş olarak. Birbirimizin eşi oluruz ama eşit olamayız. Eşitlik yasaktır. Onun yapısı başka, onun çatısı başka, onun tezgahı başka, tesviyesi başka, tornası başka, yapısı başka. Sendeki organ onda yok, ondaki organ sende yok. Ondaki hal sende yok, sendeki hal onda yok. Mesela kadınlarda bir hal var, hepimiz biliyoruz. Ay hali derler, ay hali. Bu hal yalnız kadınlarda olur. Hani eşit olur mu ya? Kadınların ay hali diye bir halleri var. Bu erkeklerde olmaz. Hani eşitti? Eşit olur mu? Onun hali başka, senin halin başka. Onun yaratılışı başka, senin yaratılışın başka. Başka başka şeyler nasıl eşit oluyor? Nasıl eşit oluyor? Ha, bu anlamda eşit olmak iddiası batıldır, sapıklıktır, yanılgıdır, şaşkınlıktır ve yeryüzünde fitne çıkartmaya matuf hareketlerdir. Zaten kabul etmek mümkün değildir. Ama Allah-u Teala kadınlara bazı farklı hizmetler, farklı vazifeler vermişse, o kadının yaratılışına, yapısına, tavrına, tarzına, tutumuna uygun olmak bakımındandır. Yani Cenab-ı Hak vazifeleri yaratılış şekline ve yaratılış durumuna göre vazife veriyor. Onun vazifesi, onun yaratılışı böyle olduğu için vazifesi böyle. Senin de yaratılışın böyle olduğu için vazifen böyle. Yani yaratılışla vazife farklı oluşu onun ondan daha kıymetsiz, daha değersiz olduğu için değil. Yaratılış farkına göre vazife farklı oluyor. Tavır farklı oluyor. Mesela ay hali olduğu zaman kadınlar namaz kılmazlar diyor Kur'an. Namaz kılmazlar. Ay hali. Niye? Bu kadınların yaratılışıyla alakalı bir şey. Bu bir eksiklik değil, bu bir kusur değil. Bu kadının kendiliğinden, kendi eksikliği, kendi kafasından, kendi yapısından olan bir hadise, Allah tarafından konmuş bir hadisedir. Kınayamazsınız, ayıplayamazsınız, sen niye böyle oluyorsun diyebilir misiniz kadınlara? Diyemezsiniz. Allah'ın koyduğu düzen, Allah'ın koyduğu kanun, aydan aya, ay hali olmak kadınların elinde mi değil mi, ne dersiniz? Değil efendim. Ne yapalım? İşte Allah'ın yaratmasıyla olan, Allah'ın takdiriyle olan, Allah'ın tertibiyle olan bir hadisedir. Allah-u Teala o yaratılışı erkeklerden farklı olduğu için ona vazife verirken de farklı vazife vermiş. Erkeklerden hiçbir suretle affetmediği namazı kadın ay hali olduğu zaman affetmiş. Affediyor. Ay hali kaç gün devam eder Hanefi mezhebinde? En fazla 10 gün devam eder. En az 3 gün devam eder. 10 günden fazla ay hali akıntı devam etti mi o ay hali olmaktan çıkar, hastalık haline girer. Doktora gidersin o zaman. Bu doktorluk bir iş. O 10 gün kadar en fazla ay hali devam ettiği müddetçe Allah ne diyor? Senden namazı affettim. Namazı kaldırdım. Temizlendikten sonra o kılamadığım namazları kaza edeyim mi ya Rabbi desen, yok affettim, kaza da etme, sildim, kılmış kabul ettim diyor. Ne yapalım? Veren de o, alan da o. Biz emir kuluyuz. Bizi ne alakadar eder? Demek ki Allah'ın fazlu keremidir. Yani kadınların aydan aya, ay hali oldukları zaman namaz kılmamaları asla eksiklik değildir. Bu çünkü kendileriyle alakalı, kendi iradeleriyle alakalı bir hadise değil. Allah'ın iradesinin eseridir. Kadının iradesiyle alakası yok. O bakımdan bunu bir kusur gibi görmek, eksiklik gibi görmek, eziklik gibi görmek caiz değildir. O emre uyuyor. Mesela ay hali olduğu zaman namaz kılmaması Allah'ın emrine uymak mıdır değil midir? Uyma, Allah'ın emrine uyuyor. Namaz kılan da Allah'ın emrine uyuyor. Ay halinde namaz kılmayan da Allah'ın emrine uyuyor. O da kul, o da kul. Onun kulluğuna bir zarar gelmez. Mesela seferi olduğumuz zaman da kadın erkek herkese Cenab-ı Hak bir ayrıcalık tanıyor. Seferi bir Müslüman Hanefi mezhebinde 4 rekatlı farzları kaça indirecek? Mutlaka 2'ye indirecek. Fazla da değil, bir öğle namazının farzı var 4 rekat, bir ikindinin var, bir de siz söyleyin yatsının var. Yani 3 vaktin sadece 4 rekat farzı var, onları 2'ye indirecek. Canım ben yine 4 kılayım, indirmeyeyim dese, Hanefi mezhebine göre 4 rekatlı farz namazları seferiyken 2'ye indirmeyen cehenneme gider. Niye? Emri dinlememiştir. Sen emir kulusun ya, sen ne alakadar eder? Allah diyor, kısaltın diyor. Ne kendi kendine hüküm koyuyor? Allah'ın emrine uymaktır senin vazifen. Mukim iken 4 rekat kıl demiş, sefer iken 4 rekatlı farzı 2'ye indir demiş. İkisi de emirdir. Senin vazifen emre uymaktır. Kadın da ay halinde namaz kılmıyorsa emri ilahiye uyduğu için kılmıyor. O bir noksanlık olamaz. Eksiklik olamaz. Hata olamaz. Ya git be, senin eksikliğin var. Bu yüzden yani ay halinde kadınların namaz kılmaması halini kusur gören kafir olur. Dinden çıkar yani. Allah'ın emrine sen hata izafe etmiş olursun. Yaratılışını ilgilenen bir hadisedir. Seni de alakadar etmez, ben de alakadar etmez. Kimi alakadar? Allah'ı alakadar eder o. Allah yaratıcıdır. Onu öyle yaratmış, ona göre emir vermiş. Seni böyle yaratmış, sana böyle emir vermiştir. Ama hocam, affedersen, ciddiyse o 90 yıldır terminalde hoca namaz kıldırıyor. Ya onlar birileri, bunlar karıştırma. Onlar, herkes biliyor onlar yani. Cemaate uydun mu, sefer onu çıkarsın. Bir yerin cemaatine uydun mu, oranın mukim olursun. Daha seferi olayla kenara çekilen geliyor musun? Bunlar bilinen şey, bunları katma buralara. Biz başka konuyu konuşuyoruz. O namazla alakalı bir şey. Onu herkes bilmesi lazım onu. Yani o konuları bütün namaz kılanların bilmesi farz-ı ayındır. Yani burada biz seferi namaz anlatmıyoruz. Kadın erkek farkını anlatıyoruz. Yani çok ayrı bir konudayız yani. Ben seferi namazı mı anlatıyorum, ne dersiniz? Benim konum o mu? O ayrı bir konu. Aç ilmihal orada kursun. Vallahi al 10.000 liraya bir kitap, namaz hocası orada okursun. Burada anlatmaya gerek yok yani. Yok mu ya namaz hocası kitabı? Yani yüzüme hayretle bakın. Sanki olmayan bir şey söylüyormuşum gibi. Namaz hocası kitabında aynen yazıyor. Seferi adam bir yerde cemaat buldu mu, seferi olmaktan çıkar, o cemaate uyar, oradan adam olur. Bunu çocuklar bile biliyor. 5 yaşında çocuk olsa vallahi bilir bunu. Hocalara sormaya gerek yok onu yani. Peki o zaman demek ki dünyada kadının erkeğe eşit olma iddiası, erkeğin de kadına eşit olma iddiası sapıklıktan başka bir iddia değildir. Temeli yoktur, esası yoktur, mantığı yoktur, izahı da yoktur. Peki neyin mücadelesini veriyoruz? Neyin mücadelesi yapılıyor öyleyse? Burada bir direniş var. Bir direniş var. Bu direnişlere dikkat ederseniz Allah'a karşı direniyorlar. Allah'a karşı bir direniş içindedirler. Allah'ın koyduğu hükümlere, Allah'ın koyduğu esaslara karşı, tek kelimeyle Allah'a karşı direniyorlar. Mesela şu başörtüsü konusunda rektörler, dekanlar, profesörler, bakanlar, başkanlar bu başörtüsüne karşı, başörtüsüne muhalif davrananlar hakikatte ve neticede kime karşı direniyorlar? Siz söyleyin. Allah'a karşı. Çünkü başörtüsü meselesi Allah'ın meselesi. Allah bunu ortaya koymuş. Hocalara karşı değil ki bu iş. Yani başörtüsü konusunu hocalar ortaya koymuş değil, peygamber ortaya koymuş değil, falan efendi ortaya koymuş değil, başörtüsünü ortaya koyan Allah'ın kendisidir. Bu kadar basit mesele yani. Siz kime karşı direniyorsunuz? Yani Türkiye'de başörtüsüne karşı gelenler, başörtüsünün aleyhine çalışan, çırpınan, direnenler temelde Allah şahit ki Allah'a karşı direniyorlar. Hadiseye bakın. Canım olur mu ya, bu ne bu başörtüsü be? Kadınlar da erkekler gibi başını açsın geçsin, tıraş olsun. Ha, o zaman git bu konuyu Allah'la görüş. Benle görüşme. Orada Kur'an-ı Kerim var. Ya Kur'an-ı Kerim'i kaldırın, dünyadan kaldırın. Kur'an'ı iptal edin. Ki buna dünyanın gücü yetmez. Yahut da Kur'an'ın getirdiği esasları kabul edin. Hem Kur'an-ı Kerim'i öpüyorlar, başlarına koyuyorlar, hem de Kur'an'ın ortaya koyduğu başörtüye karşı direniyorlar. Bir çelişki var, bir zıtlık var, bir uyumsuzluk var, bir durum var. O halde bütün bu iddialar temelde yaratıcıya, yaratılmış olan insanın yaratıcı olan Allah'a karşı direnmesidir. Bu da muvaffak olunamaz. Hiçbir devirde, asırda, zamanda Allah'a karşı direnenler muvaffak olamamışlardır. Olmuşlar mı? Allah'a karşı muvaffak olunur mu ya? Allah ve huve ala külli şeyin kadirdir. Ondan savaşılır mı? Ona karşı direnilir mi? Ona karşı boğuşulur mu? Allah'la başa çıkılır mı? Mümkün değil. Öyleyse daha niye bu çatışma, daha niye bu çekişme, daha niçin bu boğuşma? İşte bütün mesele bu noktayı anlatabilmek, izah edebilmek lazım. İnna halaknakum min zekerin ve insa, sizi bir kadınla bir erkekten yarattım demektedir. Bu yaratma düzenini anlatıyor. Kadın olmadan erkek olamaz. Erkek olmadan da kadın olamaz. İkisi de gayesine ulaşamaz. İkisi de hedefine ulaşamaz. İkisi de değerini bulamaz. Eğer dünyada kadın olsaydı da erkek olmasaydı hiçbir değeri olmazdı bu işin. Eğer erkek olsaydı da kadın olmasaydı yine o erkeklerin zerre kadar kıymet olmazdı. Bunlar birbirinin eşidir, tamamlayıcısıdır. Ve yeryüzünde insan neslinin devamı buna bağlıdır. Buna bağlıdır. Kadınla erkeği adeta bir insanın ağzında alt çeneyle üst çeneye benzetmek lazım. Alt çeneniz olsa da üst çeneniz olmasa beslenebilir misiniz, beslenemez misiniz? Beslenemezsiniz. Üst çene olsa da alt çene olmasa yine beslenemezsiniz. Birbirini dengeliyor, birbirini destekliyor, birbirinin eksiğini telafi ediyor. Bak, böyle düşünmedikçe bu konuda sulh dediğimiz, selamet dediğimiz, sükunet dediğimiz neticeyi bulmak mümkün değil. Dikkatle bakarsanız basında, yayında, televizyonda, ki bütün bunların tamamına medya diyorlar, medya. Medya demek görüntülü, görüntüsüz, sesli veya görüntülü bütün yayın vasıtalarının tamamına ne diyorlar? Medya. Ama dikkatle bakın, medyada, basında, yayında, bir cümle yayın organlarında kadını erkeğe karşı kışkırtıyorlar, erkeği de kadına karşı tahrik ediyorlar. Bu sünidir, yapmacıktır, sahtedir. Allah-u Teala bu iki cinsi birbirine zıt olarak değil, birbirine karşıt olarak değil, birbirine hasım olarak değil, birbirine rakip olarak değil, birbirinin eşi olarak yaratmıştır. Kavgaya lüzum yoktur, mücadeleye lüzum yoktur, çatışmaya zaten müsait değildir. Allahu Teala bu fitnelerden ümmeti Muhammed'i muhafaza buyursun inşallah. Bundan dolayıdır ki Peygamberimiz Efendimiz bu noktaya işaretle buyuruyor. Ma teraktu ba'di. Benden sonra diyor Cenab-ı Peygamber. Benden sonra demek yani benim vefatımdan sonra. Edarra aler ricali minen nisa. Erkekler için benden sonra erkekler için kadından daha tehlikeli, kadından daha zararlı bir fitne bırakmadım. Ma teraktu ba'di fitneten edarra aler ricali minen nisa. Nisa kadınlar demek. Rical erkekler. Erkekler için benden sonra kadınlardan daha tehlikeli bir fitne. E fitne bu işte. Kışkırtıyor. Tahrik ediyor. Bakın bütün suistimallerin, skandalların, suistimal diyen kötüye kullanma olayları var. Rüşvet olayları var görüyorsunuz. Efendim skandal diyorlar böyle birdenbire patlak veren rezalet. Hepsinin içinde mutlaka bir kadın veya kadın parmağı var mı yok mu? Görüyorsunuz. Bütün mücadelelerin, çatışmaların, kötü işlerin, efendim suistimal dediğimiz, skandal dediğimiz, ahlak dışı, gayri meşru hedeflerin, kazançların, kavgaların biraz kurcalayın altından bakıyorsun bir kadın çıkıyor ya. Allah Allah. Bu neyi gösteriyor? Demek ki kadınlar hususunda Müslümanların çok hassas olması lazım. Çok titiz olması lazım. Demek ki kadın konusu fitneye çok müsait. Demek kadınlar konusu ateşlemeye çok müsait. Dikkat etmek lazım. Ve bu konulara hassasiyet duymak lazım. Vakit geçti, akşam da yaklaşıyor. Haftaya yine inşallah Allah nasip ederse ikindiden önce, ikindiden sonra yakalıyoruz. Akşam oluyor, ben ta karşıya geçmek icap ediyor. Bunu ver bakayım bir. O bakımdan yine ikindiden önce yapacağız. Bugün biraz işimiz oldu. Evet, bir kadının Allah'tan başka birisine secde etmesini, kadın değil, bir kimsenin Allah'tan başka birisine secde etmesini emretseydim olacak, mutlaka kadınların kocalarına secde etmesini isterdim şeklinde bir hadis-i şerif var mı yok mu diye soruyor. Efendim şimdi böyle bir hadis var tabi, olmaz olur mu? Son derece sıhhatli, kuvvetli bir hadistir. Ancak hadisleri anlamak önemlidir. Hadis var tamam. Hadisin varlığı ne kadar ehemmiyetliyse hadisi doğru anlamak ondan daha ehemmiyetlidir. Hadisin varlığı ne kadar önemli, ehemmiyetliyse, bakın çok mühim burası, hadisi doğru anlamak, doğru anlamak o derece ehemmiyetlidir. Bu mübarek hadisin izahı, tefsiri, doğru yorumlanması ehl-i sünnet alimlerine göre ne olduğu konusuna girersen, bakayım saate, 3,5 saat, 4,5'u bulur. En az 1 saat bu konuyu izah etmeniz lazım. O halde bu kağıdı gönderen Müslüman hanım kardeşim, Allah razı olsun, gelecek haftaki dersimizin konusunu bu kağıtla ortaya koymuştur. Daha bir ders konusu aramaya gerek kalmadı. Haftaya bu hadis-i şerifin manasını geniş şekilde açıklamak üzere Allahu Teala cümlemizi rıza ve rahmetinden ayırmasın. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.